To program Trzecie Polskiego Radio, czwartek, 6 lipca, jest 15. Anna Zaleśna-Sewera. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Prezydent Stanów Zjednoczonych w drodze do Hamburga 20 minut temu odleciał z Warszawy. Donald Trump gościł w Polsce kilkanaście godzin, wygłosił pierwsze w Europie przemówienie. Za chwilę w serwisie pierwsze komentarze po deklaracjach amerykańskiego przywódcy. Air Force One już w powietrzu. Na pokładzie amerykański prezydent, który zmierza do Hamburga na szczyt G20. Donald Trump zakończył kilkunastogodzinną wizytę w Polsce. Na warszawskim lotnisku Chopina jest Aleksander Przoniak. Witaj, Olku. Dzień dobry. Jak wyglądało pożegnanie prezydenta USA? Pożegnanie prezydenta USA było krótkie i już nie miało takiego oficjalnego charakteru. Prezydent przyjechał mniej więcej pół godziny temu na lotnisko, całym orszakiem. Natomiast żegnał prezydenta Stanów Zjednoczonych minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski i przed wejściem do samolotu ta uroczystość, krótka uroczystość się odbyła. Odbyła się kurtuazyjna wymiana zdaniem. Minister Waszczykowski wręczył prezydentowi Stanów Zjednoczonych bukiet kwiatów i prezydent wsiadł do samolotu i mniej więcej 10 minut potem Air Force One uniósł się w powietrzu. Nie było żadnych przemówień, zresztą nie było takich planów, więc ta cała uroczystość trwała mniej więcej 10-15 minut. Z lotniska Chopina Aleksander Przoniak. Dwie godziny temu amerykański przywódca zabrał głos na Placu Krasińskich w stolicy. To było jego pierwsze otwarte przemówienie w Europie. Donald Trump chwalił Polskę, potwierdził gotowość Stanów Zjednoczonych do wypełnienia 5 artykułu NATO. Zachęcał też Rosję do odstąpienia od destabilizowania Ukrainy. Polskę amerykański przywódca nazwał krajem bohaterów. Podkreślał, że wytrwała obrona wartości przez Polaków jest symbolem nadziei. Przez dwa wieki Polska cierpiała na stałe ataki, była atakowana i okupowana, a jej granice nawet wymazane z mapy. Ale nigdy nie została wymazana z historii ani z waszych serc. W tych ciemnych dniach straciliście waszą ziemię, ale nigdy nie straciliście waszej dumy. Jesteście ludem, który wie, jakich wartości broni, mówił Donald Trump. Podkreślił, że hart polskiego ducha daje nadzieję, iż ostatecznie w świecie zwycięży pokój. Dla Amerykanów od początku istnienia naszego narodu Polska jest symbolem nadziei. Polscy bohaterowie i amerykańscy patrioci walczyli ramię w ramię w naszej wojnie o niepodległość i w wielu kolejnych wojnach. Nasi żołnierze nadal razem służą w Afganistanie i Iraku, zwalczając wrogów naszej cywilizacji. Polacy to naród wielki duchem, tak dodał Donald Trump. Prezydenta Stanów Zjednoczonych słuchało w centrum Warszawy kilka tysięcy osób. My zbieramy pierwsze komentarze do słów Trumpa. Z ekspertami uczestniczącymi w spotkaniu Global Forum towarzyszącemu szczytowi Trójmorza rozmawiała Małgorzata Naukowicz. Witaj, Małgosiu. Dzień dobry. Co mówili, jak oceniali słowa amerykańskiego przywódcy? No, moi rozmówcy zwracali przede wszystkim uwagę na to, że podczas wystąpienia na Placu Krasińskich w Warszawie prezydent Trump powiedział o gwarancjach bezpieczeństwa wynikających z artykułu 5 Traktatu Waszyngtońskiego. Wspominał o tym m.in. Janusz Onyszkiewicz ze Stowarzyszenia Euroatlantyckiego. Chociaż muszę powiedzieć, że zrobił to tak troszkę przelotnie, tak tylko wzmiankując to, nie nadając temu odpowiedniej rangi i wagi. Czego też mi zabrakło w tym przemówieniu, to twardego postawienia kwestii amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce, wykraczającej poza tą obecność, która wynika z rozstrzygnięć i decyzji Sojuszu Północnoatlantyckiego. Również szef działu zagranicznego Rzeczpospolitej Jerzy Haszczyński zwrócił uwagę na kwestię artykułu 5 Traktatu Waszyngtońskiego. A pytany, czy czegoś mu w wystąpieniu amerykańskiego prezydenta zabrakło, odparł, że nic. Cieszę się, że nie padło żadne ostre sformułowania pod adresem Niemiec, że nie była zaatakowana Angela Merkel, czyli te obawy, że Trump może wykorzystać pobyt w Warszawie do wbijania klina w Unię Europejską, się całe szczęście nie potwierdziły. Prezydent Stanów Zjednoczonych wziął udział w odbywającym się w Warszawie szczycie Trójmorza. Razem z prezydentem Andrzejem Dudą złożył kwiaty pod pomnikiem Powstania Warszawskiego na Placu Krasińskich. Następnie wygłosił tam przemówienie, w którym mówił m.in., że nasz kraj jest symbolem nadziei. A z Warszawy Donald Trump poleciał do Niemiec na szczyt G20. Małgorzata Naukowicz, dziękujemy za relację. Donald Trump już za kilkadziesiąt minut będzie w Hamburgu w Niemczech. Tam właśnie jutro rozpoczyna się szczyt G20, a jeszcze tego wieczora amerykański przywódca będzie rozmawiał z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. To był serwis Trójki. Do wieczora słońce na zmianę z chmurami. Padać może tylko na Suwalszczyźnie. W nocy tylko 6 stopni na krańcach północno-wschodnich, 11 w centrum i 14 na południowym zachodzie. Jutro rano słonecznie. W ciągu dnia od północnego zachodu pojawi się coraz więcej chmur. Będzie przelotnie padać. Możliwe także burze z gradem. Pogodnie tylko na wschodzie kraju. Od 20 stopni nad morzem do 27 na południu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ponad 2 miliardy złotych. Taka kwota jest przeznaczona z funduszy europejskich na rozwój innowacyjności gospodarki Mazowsza w latach 2014-2020. Obecnie trwają konkursy, których stawką jest dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych, zakupu usług, w tym transferu technologii oraz wprowadzenia na rynek nowych produktów i usług. Więcej dziś w audycji Bardzo Ważny Projekt na antenie Trójki o 18.45. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Lodóweczkę, praleczkę i zmywareczkę pani przywiozłem. Gdzie możemy to wszystko postawić? Ważne, żeby się pod dachem zmieściło. Jest promocja. To cały sprzęt wymienię, a co? W sklepach Euro, ceny ciach, AGD pod dach. Najnowszy katalog sprzętu AGD, a w nim pralki, lodówki i zmywarki. Katalog dostępny w sklepach Euro i na euro.com.pl. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. To, co najlepiej smakuje, najczęściej ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto i trawisz to! Już teraz w Lidlu. Kurczak świeży rzeźnik aż 36% taniej, tylko 4,44 za kilogram. A kapsułki Persil na 12 prani różne rodzaje już za 9,99. Lidl. Co tydzień coś nowego. Mężczyźni z wysokim poziomem testosteronu częściej tracą włosy. Nie musisz wybierać, włosy czy testosteron. Zmień swój szampon na DX2 w czarnej tubie. Składniki DX2 stymulują wzrost włosów, a włosy stają się mocniejsze. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Proszę Państwa, na scenie setki produktów w mocno obniżonych cenach. Teraz w Media Expert przeceny na lato. Na przykład smartfon Samsung Galaxy J5, aparat 13 megapikseli za jedyne 799 zł. Telewizor LED Sharp 32 cale za jedyne 799 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Jeszcze niedawno bóle reumatyczne nie dawały mi żyć. Do momentu, kiedy przyjaciółka poleciła mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bóli stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 8 minut po godzinie 15. Elżbieta Korczyńska. Zapraszam. Czas niezwykły. SM walczy siebie to kampania, której celem jest pokazanie, że SM to nie wyrok, ale choroba, z którą można i trzeba walczyć. Przyjrzymy się dziś tej kampanii i jej bohaterom. W cyklu Na wyciągnięcie ręki dziś o Fundacji Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym Kawałek Nieba. Fundacja otwiera i prowadzi bezpłatne subkonta dla dzieci, osób chorych i niepełnosprawnych, dzięki którym możliwe jest zbieranie środków z wyszczególnieniem na konkretne dziecko. Oraz wspiera dzieci cierpiące z powodu niedożywienia, biedy, trudnej sytuacji życiowej. Porozmawiamy z Alicją Szydłowską-Budzich, założycielką fundacji. O tym wszystkim już za chwilę. Day I live, I want to be a day to give the best of me. I'm only one, but not alone. My finest day is yet unknown. I broke my heart for every gain. The sweet, I face the pain. I rise and fall, yet through it all, this much remains. no time for less. I've laid the plans, now lay the chance here in my hands. Give me są już goście. Malina Wieczorek, prezes Fundacji SM Walcz o Siebie, i Tomasz Iwaniuk, podróżnik, fotograf, jeden z bohaterów kampanii Fundacji. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Obydwoje Państwo są najlepszym przykładem tego, o co walczy Fundacja. Pani Malina Wieczorek od ładnych paru lat łamie schematy myślenia o osobach chorych na SM. Atrakcyjna dziewczyna, świetnie ubrana, biegająca w szpilkach po mieście i na dodatek odnosząca sukcesy zawodowe i to niemałe. Ta lista sukcesów pani jest bardzo, bardzo długa. Ma pani na swoim koncie ponad 100 kampanii społecznych, szereg nagród, między innymi nagrody o tytuł Dobroczyńcy Roku, Biały Kruk, kampanię społeczną roku, a Media Marketing umieścił panią na liście 100 najbardziej wpływowych ludzi reklamy w kategorii surferzy. Do tego znajduje pani jeszcze czas na malowanie i ma za sobą wiele wystaw, które no, zdobyły uznanie krytyków. Obraz osoby zupełnie odbiegającej od tego, co powszechnie myśli się o chorych na SM. Ile potrzeba energii i czasu, żeby coś takiego wypracować? No trzeba. Rzeczywiście trzeba trochę tej energii i czasu na to poświęcić. Nie ukrywam, że w momencie, kiedy kampanię, sześcioletnią kampanię przekształciłam w fundację, no to tego czasu potrzeba jeszcze więcej. Dodatkowe obciążenie. Dodatkowe aktywności, dlatego że również pootwierały się ścieżki takich czysto formalnych zadań, to znaczy kontaktów i z Ministerstwem Zdrowia, z różnymi decydentami, tak żeby zabiegać właśnie o to, żeby nowe leki wchodziły na listy refundowane i tak, żebyśmy mogli tutaj w Polsce no, funkcjonować jak najbliżej tego europejskiego modelu. Ale czy od razu było tak prosto i łatwo tyle aktywności skupić w jednym miejscu? Czy jednak był ten moment zwątpienia? Czy były takie chwile, kiedy pani myślała, no, że pani nie da rady? Dlaczego akurat mnie to dotknęło? Och, ja akurat żyję już ze SM-em 16 lat ponad, więc rzeczywiście w tamtych czasach przede wszystkim nie było możliwości leczenia refundowanego, żadnego praktycznie rzecz biorąc. Więc ludzie stawali na głowę, głowie, żeby zdobywać środki na leki, które kosztowały około 5000 miesięcznie. Można je było oczywiście jakoś tam w Polsce zakupić, natomiast no niestety trzeba było mieć te pieniądze dostępne na czas nieograniczony de facto, tak? No bo leczenie immunomodulacyjne prowadzi się właściwie do końca życia, dopóki nie zaczęły nowe leki wchodzić i dopóki też jakby tego konkretnego leku na to, żeby faktycznie uzdrowić ludzi z SM-u się nie wynajdzie. W tej chwili mamy bardzo dobre preparaty dostępne również w Polsce i również właśnie na listach refundowanych, także ta sytuacja jest zupełnie inna, także mimo tego, że tych zachorowań jest bardzo, bardzo dużo niestety na świecie, szczególnie w tej naszej szerokości geograficznej, no to ja zawsze mówię wszystkim, żeby po prostu się nie bać, no bo są inne gorsze rzeczy, które mogą człowieka spotkać i warto o siebie zawalczyć właśnie od tej strony psychicznej, dlatego że to, jak sobie psychicznie ustawimy siebie w tym zderzeniu się no, z jakimś takim wyzwaniem konkretnym, no to to jest duży klucz do sukcesu, również sukcesu tego, jak to leczenie będzie działało. Czyli uśmiech, optymizm. No tak. Wiara, że się uda. No tak, ale ja się od razu otoczyłam ludźmi takimi jak właśnie Tomek, którzy po prostu pociągnęli kolejne miliony. To jest niesamowite. To jest niesamowite po prostu, jak to zadziałało, bo Tomek, czy Piotrek Nowaliński, czy dziewczyny, które występowały w naszych spotach, oni wszyscy są właśnie tacy do przodu. No ale tutaj Tomek to w ogóle jakby przekroczył chyba wszelkie bariery w takim zjednywaniu sobie ludzi i w tym, że stał się idolem dla wielu dziewczyn, ale też wielu facetów ze swoimi męskimi przygodami. Pan Tomasz tu się trochę zmieszał, widzę. Zmieszałem się. Znaczy nie, bo tutaj Marina ma rację, facetów też. Ja myślę, że to się stało poprzez te rzeczy, które ja robię, które się ludziom podobają. A ja powiem, pan Tomasz Iwaniuk, jedna z twarzy kampanii społecznej SM Walcz o Siebie. Tak. Pan po ciężkim rzucie choroby postanowił, że nie da się chorobie i że zobaczy jeszcze kawał świata i pokaże, że niepełnosprawność i choroba nie muszą stanowić takiej przeszkody w dążeniu do spełnienia marzeń. I w 2015 roku, kiedy miałem taki naprawdę poważny rzut, po którym myślałem, że się nie podniosę, ponieważ musiałem normalnie pionowo chodzić, musiałem używać balkonika i nawet mi się to zaczęło podobać, bo normalnie nie potrafiłem chodzić, więc zacząłem szukać na jednym z portali balkonika. Na całe szczęście później się okazało, że jednak te kule czy laska wystarczy. Jakoś z tego wyszedłem. Potem miałem przeszczep szpiku komórkami macierzystymi. No i po 3 miesiącach od przeszczepu ja właśnie zrobiłem taką trochę szaloną rzecz. Rodziców nie było, więc nawet nie wiedzieli, że ja wyjeżdżam, bo oczywiście by mnie chyba przywiązali u mnie w domu do łóżka. I pojechałem, ale to była, tak jak jedna z telewizji opisała, to życiodajna podróż, bo ja byłem w stanie lekko, powiedzmy, depresyjnym, co jest normalne. Ale gdzie pan wyjechał? Do Gambii i do Senegalu. I tam czyli ogromne wyzwanie. Po swojemu, tak. No, ja się ciągle bałam. Ale jego. Nie jestem balkonikiem, rozumiem. Nie. Ja właściwie chodziłem w miarę dobrze. Dziś ludzie, którzy mnie widzieli w tamtym czasie, mówią, kurczę, jak ty fajnie chodzisz. No i ja jestem z tego dumny. Mało tego, później już zacząłem robić wyprawy typu Norwegia po 50 parę kilometrów w 3 dni w jakieś tam piękne miejsca, bo zaznaczę, że ja jak zobaczę jakieś miejsce, to po prostu widzę je, ja muszę tam być. I takim ostatnim miejscem, jeżeli mogę, tu w sumie nie chciałem się chwalić, miało to być na moje urodziny, pojadę sobie w takie miejsce, które zobaczyłem na jednym z portali społecznościowych ostatnio. To będzie 11 września. Jest przepiękne, malownicze. Oczywiście sprawdziłem tanie bilety, czy są tam w to miejsce, tak? To są północne Włochy. Czyli już w tak. sumie jest dzień później w miałem już bilet, realizacji. Tak? Bo bilet był naprawdę bardzo tani, więc jadę tam tak naprawdę tylko i wyłącznie po to, żeby sfotografować to miejsce i za 2 dni wrócić. No. A jak to było? Jak się panu udało zmienić sposób patrzenia na chorobę, taką ciężką, jaką jest SM, i na dodatek znaleźć w całej tej sytuacji pozytywne strony? Po To właściwie wypracowywałem przez lata. To trwało naprawdę z 10-11 lat, choruję 14, żeby do pewnych rzeczy się dojrzewa. Kiedy ja widzę, że nic mi nie daje użalanie się nad sobą, nic mi nie daje jakieś tam smęty, lamenty, jak ja widzę swoje jakieś tam wpisy podczas jakiegoś mojego rzutu kiedyś, to aż mi wstyd i mam zamiar je chyba usunąć. Bo ja nie jestem takim człowiekiem, ja już nie jestem takim człowiekiem, nawet jak coś mi jest, teraz się kładę też do szpitala, za 3 dni będę w Sosnowcu, jest jakiś tam stres przede mną, bo nie wiem, czy nie mam nowych zmian w mózgu, bardzo bym nie chciał ich mieć, bo mam naprawdę świetne plany jeszcze na ten rok i nic nie może mi przeszkodzić, a na pewno nie choroba, także no ale nie płaczę, jadę na tak zwany, nie wiem, przegląd to nazwijmy, tak, techniczny, o. No i skąd biorę tą energię od ludzi, którzy mnie otaczają, od przyjaciół, od takich ludzi jak właśnie Malina, moi wszyscy przyjaciele. Która się uśmiecha i po prostu tryska tutaj energią, tak, tak. No, radością w studiu. No bo strasznie się cieszę w ogóle, że zdążyła, bo napisałem już posta na Facebooku, że Malina niestety nie zostaje w korku. Będę musiał go skorygować później. No tak, bo dzisiaj wizyta prezydenta. Tak, i było utrudnienie, ale się udało. Ale się udało. Przyjrzyjmy się jednej z bohaterek kampanii SM Walcz o siebie. Czas niezwykły. Powiększenie. Stwardnienie rozsiane dotyka ludzi na różnych stanowiskach, z różnych grup społecznych, z różnym doświadczeniem. Diagnoza przychodzi nagle i wywraca świat do góry nogami. Elżbieta Iwańczyk choruje od 28 lat. Do dziś pamięta trudny czas, gdy przyszło się jej zmierzyć ze stwardnieniem rozsianym. Miałam wtedy 3 małych dzieci. Najstarszy synek miał 7 lat, druga córeczka miała 6, najmłodsza 4 latka. Przyszłam do domu, zaczęłam płakać. Mąż wziął mnie za rękę, przytulił do siebie i powiedział, że będziemy razem z tym walczyć. No i tak faktycznie jest, tak do dnia dzisiejszego. Musiałam po prostu walczyć dla dzieci. Po prostu nie poddaję się. Jestem taką osobą pozytywnie myślącą, pozytywnie jestem nastawiona do życia. Jestem szczęśliwą babcią, mam 4 przewspaniałych wnucząt. No oczywiście, no wiadomo, przy tej mojej chorobie chodzę z pomocą kuli. Jak moje wnusie były mniejsze, to myślały, że tylko takie wybrane osoby mogą chodzić z taką kulą. I takie miałam pytania od nich, czy jak będą dorosłe, czy też by tak będą mogły chodzić. Ja mówię, absolutnie nie, ja mówię, to jest po prostu tylko tak, chodzą osoby chore przy pomocy kuli, ja mówię, a wy musicie być zdrowe. Czy dobry prawnik musi opierać się tylko na kodeksach? Czy biegła księgowa musi biegać? Czy idealnej mamie może zakręcić się w głowie? Jaki był pani udział w kampanii? Pojechałam na ten spot do Warszawy właśnie dlatego, żeby przekazać ludziom, że my jesteśmy. Tak, że my żyjemy, my jesteśmy. Czasami właśnie bardzo blisko mamy sąsiadów, którzy w ogóle nic nie wiedzą o tym. Pojechałam właśnie, żeby też uświadomić nowo diagnozowanym osobom, że to nie jest w ogóle wyrok, tak? Ta choroba stwardnienie rozsiane. Czy choroba musi odbierać szansę? Nie. Stwardnienie rozsiane to nie wyrok. I ktoś z najbliższego otoczenia widział ten spot? Jakie były reakcje? Powiem panu, że były różne reakcje, tak? Nawet niektórzy pytali się mnie, dlaczego ja siedzę na wózku, skoro ja chodzę z pomocą kuli. No to tłumaczyłam ludziom, że ja nie gram akurat samej siebie, tylko po prostu to było na potrzeby tego sportu, tak? A przecież bardzo dużo osób jest na wózku inwalidzkim. Ja też nie wiem, co mi dalej po prostu życie przyniesie. Być może będę siedziała dalej na tym wózku inwalidzkim. To po prostu to jest taka jedna wielka niewiadoma, tak? Przy naszej chorobie. SM. Walcz o siebie. Z panią Elżbietą Iwańczyk rozmawiał Kuba Witkowski. Jak dużo jest takich osób, które się nie poddają chorobie, walczą z sukcesem? Jak dużo takich osób państwo pokazali w swojej kampanii? No, w naszych kampaniach pokazaliśmy, co roku występuje tak od 2 do 3, a w jednej kampanii wystąpiło chyba nawet kilkanaście osób. Tam toczyła się na dyskotece akcja. Natomiast osób niepoddających się jest coraz więcej. To jest ten plus, bo ja pamiętam, kiedy zaczęłam działania w ramach SM Walcz o siebie, czytając różnego rodzaju posty, gdzieś tam ludzie byli tak zdołowani, tak nie mieli wiary, tak właśnie czuli, że to jest ta nieunikniona niepełnosprawność i to samo wychodziło w badaniach społecznych, że tak SM jest postrzegany. Natomiast w tej chwili jest to zupełnie co innego. Ja myślę, że dzięki temu, że właśnie mamy dostęp do tych nowoczesnych leków, że coraz więcej leków wchodzi do refundacji i coraz większa grupa jest objęta terapią. Oczywiście wiadomo, że osoby nowo zachorowujące mają no, troszeczkę lepszą perspektywę, no bo już te leki są w tej chwili dostępne po prostu na świecie i w Polsce. 15, 20, 30, 40 lat temu tego po prostu nie było. A ciężko tymi preparatami, które są w tej chwili dostępne na rynku, wyciągnąć kogoś z ciężkiej niepełnosprawności, dlatego że pamiętajmy, że oprócz tych zmian demielinizacyjnych dochodzi właśnie taka jakby wtórna niepełnosprawność, to znaczy po prostu mięśnie nie pracują, no i wobec tego później ciężko jest na przykład taką osobę postawić z wózka na nogi, aczkolwiek też takie sytuacje zdarzają się. Nasza medycyna koleżanka, idzie naprzód, powiedzmy. Medycyna idzie naprzód, tak. I to jest ogromna perspektywa, także naprawdę zachęcam do tego, żeby się przede wszystkim nie bać i żeby myśleć pozytywnie. My też dla takich osób, które ponieważ w zeszłym roku zrobiliśmy też badanie z tego kontaktu pacjenta z lekarzem, no i się okazało, że właśnie w związku z tym, że czasu w czasie tych wizyt jest jednak za mało, nie rozmawia się o rzeczach istotnych, a mianowicie nie rozmawia się o tym, jaki ktoś ma tryb życia, jak pracuje, czy wyjeżdża, a zatem jakie leki może stosować, czy chce mieć dziecko, prawda, dana para. No i w związku z tym powołaliśmy też do życia w ramach SM Walcz o siebie Szkołę Motywacji. To jest taki portal szkoła-motywacji.pl, gdzie różni trenerzy z różnych dziedzin po prostu szkolą z zakresu komunikacji. Tak, żebyśmy umieli... To jest ta nowość tej szóstej edycji właśnie na tym polu komunikacji. Komunikacja jest w ogóle moim takim konikiem życiowym i też pracą zawodową. Ja dlatego podjęłam się tej kampanii, dlatego zapewne ona też tak dobrze to wszystko zadziałało, dlatego że ja od tak wielu lat, kilkudziesięciu lat pracuję w reklamie społecznej i właśnie zajmuję się komunikacją, stąd też jakoś tam poczułam, że nawet nie na własną, z własnego pomysłu, tylko na prośbę innych organizacji, które się SM-em zajmują, że no Malina, zrób coś wreszcie, zrób coś, bo szewc bez butów wchodzi, a ty tutaj masz tyle nagród, na to nic nie chcesz zrobić. Ja tego nigdy nie ukrywałam. Udzielałam się tak, jak mogłam, ale jednak rzeczywiście ta kampania, tak sobie myślę, że gdzieś to chyba wszystko w życiu było po to dane, żeby zrobić tyle tych rzeczy, no i żeby one były efektywne, bo chyba to jest najważniejsze, żeby rzeczywiście przynosiły korzyści dla To, co dla tak ludzi. Naprawdę kryje się pod tą nazwą Szkoła Motywacji. No to są taki, wykłady? To jest taki portal z wykładami i z wywiadami. Znaczy są wykłady, jak właśnie w różnych dziedzinach, jak się porozumiewać, czy w rodzinie, czy z lekarzem, czy z pracodawcą. Będą też jutro nawet nagrywane pierwsze sesje z poradami prawnymi o prawach pacjenta. Będą również, znaczy są już teraz wykłady najlepszych neurologów z Polski i z zagranicy. To są krótkie rzeczy, na przykład dotyczą nowoczesnych badań, nowoczesnego patrzenia na pacjenta. To są takie rzeczy, które dla ludzi no, nawet w dużych miastach są niedostępne, żeby z takim profesorem się zetknąć, a co dopiero w mniejszych miejscowościach czy na wsiach, prawda? Tam dostęp do głównego specjalisty w Polsce czy do najlepszego psychologa jest praktycznie rzecz biorąc niemożliwy, a tutaj po prostu można sobie to wielokrotnie odtwarzać i dzięki temu się uczyć. Ja przypominam, że czynny jest nasz telefon 22 i 7 trójek. Rozmawiamy dziś o kampanii SM Walcz o siebie. Czekamy na Państwa pytania i refleksje dotyczące tego tematu. 22 i 7 trójek. Mogą też Państwo pisać niezwykły@polskieradio.pl. Niezwykły bez polskich znaków. If I can reach the stars, pull one down for you, shine it on my heart, so you could see the truth. Damn, this love I have inside is everything. But for now I find Państwo chcieliby przekazać tym wszystkim, którzy właśnie teraz usłyszeli diagnozę SM i jakoś nie mogą sobie z tym poradzić, nie potrafią się odnaleźć w takiej sytuacji. Ja właśnie mam często telefony, czy też wiadomości od ludzi, których córki, których dzieci, których znajomi zachorowali, wysyłają ich do mnie, bo mówią, patrz jak ten facet żyje, tak? No, on będzie najlepszym przykładem, znaczy on jest najlepszym przykładem, jak należy żyć. Ja mówię tym ludziom, odsyłam do swojej strony na Facebooku, tak? Zareklamuję afirmacja życia, to są moje zdjęcia i moje życie na Facebooku. I pokazuję, że można żyć. Mówię tym ludziom, że to nie jest koniec świata. Ja też się użalałem nad sobą na początku chorowania. Ja niestety za późno poznałem mojego przyjaciela Rafała, bo on pokazał mnie na nowotwór zmarł, że można żyć. I ja się od niego praktycznie nauczyłem, jak żyć. Ja teraz staram się być dla tych chorych, przynajmniej tej jakiejś części w tym kraju, taką motywacją do kurczę, on może, to ja też mogę, tak? Naprawdę mówię wszystkim, że to nie jest tragedia. Spotykam się z tymi ludźmi, z tymi dzieciakami, tak? Bo to są po 20 parę lat dzieci. I rozmawiam. I oni naprawdę podnoszą ich na duchu. Samą rozmową i tym, jak ja żyję. No nie? Więc tyle mogę ja zrobić. I chętnie to robię. Pani Malina, Wieczorek, podejrzewam, że też ma takich spotkań. Tak, sporo. Znaczy, to oczywiście dostaje bardzo dużo telefonów, maili w tych kwestiach. Też, co jest no, po prostu bardzo poruszające, dostaje bardzo dużo podziękowań. I teraz ja chcę wszystkim podziękować za to że się włączają w to, tak? No bo kampania to my, ci, którzy to robią, ale również ci wszyscy, którzy chcą o tym temacie mówić, właśnie media. To jest ogromny udział mediów, które po prostu ten temat pociągnęły i to się udało tak wyciągnąć, że jesteśmy w tym momencie dzisiaj tak różnym o od tego, jak to było właśnie, nie wiem, te 6-7 lat temu. Ja powiem, że 7 lat temu leki były refundowane bardzo w małym zakresie i tylko przez 2 lata. A potem do widzenia. Więc jak kogoś nie było stać, no to generalnie się staczał w tej chorobie, bo przerwanie leczenia jest niezwykle niebezpieczne. W tej chwili jest to zupełnie inna perspektywa. A proszę mi powiedzieć, gdzie można śledzić historię bohaterów kampanii SM Walcz o Siebie? Myślę, że na ich stronach facebookowych to już są poszczególne osoby. My nie pokazujemy ich jakby w ramach kampanii, w ciągu kolejnych lat. Co roku staramy się zapraszać kolejnych bohaterów. No ale ci tak jak na przykład, nie wiem, jak Tomek i jak sporo innych osób po prostu angażują się non-stop w te działania i to jest piękne. Znaczy, bo każdy z nas ma, przepraszam, ciebie depsuło, dużo ludzi takich znajomych facebookowych, którzy właśnie mają to stwardnienie rozsiane i w ten sposób możemy dotrzeć do jakichś tam ludzi i szerzyć, nie wiem, to dobre słowo, w ogóle to dobro, tak, bo ja nienawidzę złych emocji i staram się siać dobro, zarówno na spotkaniach z dzieciakami, jak i z dorosłymi ludźmi. O. A w jaki sposób pan przekonuje tych, którzy mówią, no dobrze, pan fantastycznie sobie radzi, ale my tacy nie jesteśmy, nie mamy takich predyspozycji, nie będziemy podróżować, nie potrafimy się przełamać. Czy ale ma pan jakiś sposób na nich? Dla mnie podróż to jest nawet pójście do szpitala w tej chwili, tak? Dla takiego człowieka, nie wiem, wyjazd w góry, czy też, nie wiem, spacer do parku i tam się cieszyć. Byłem na takim spotkaniu w MOPS-ie niedawno i pani trener, prowadziłem to z taką panią trener, coaching, tak? Nie wiem. Ona mówiła, dziękujcie za wszystko, tak? Ona mówi, dziękujcie, że ten kubek możecie nie trzymać, pić tą kawę, tak? Dzisiaj. Ja mówiłem od strony, że tak powiem, życia. Ja byłem od technicznej strony jakby tego szkolenia. Ja mówię, że ja dzisiaj jestem wdzięczny i dziękuję za to, że ja tą kawę tą jedną lewą ręką mogę wypić, bo 2 czy 3 lata nie używałem w ogóle lewej ręki przez niedowład w niej. Więc mogę to pić i naprawdę, jeżeli siła woli, którą mam naprawdę przeogromną, myślę, że ona mnie utrzymuje w tak dobrej kondycji ja właściwie dlatego też mam chęć to sprzedawać dalej. Brzydkie słowo, przepraszam, ale tak mi się pomyślała. W każdym razie i to robię. Wykorzystuję jakby ten cud. Ja nie jestem zdrowy i nigdy nie będę. Ja po prostu chwilowo, mam nadzieję, że na dłuższą chwilę czuję się lepiej i chcę to jakoś wykorzystać. Pani Malino, ja jeszcze chciałam dodać, że chyba bardzo ważną rzeczą jest to, żebyśmy sobie zdali sprawę, gdzie jest to nasze człowieczeństwo, gdzie jesteśmy prawdziwi my, prawda? To nie jest ta jakaś tam ręka, która się może trząść, czy niedziałająca noga. Człowiek jest w środku, w duszy, w sercu i w tym, co jest w stanie zrobić dla innych i dla siebie w swoim życiu. Porozmawiajmy o planach Fundacji SM Walcz o Siebie. Czym państwo teraz chcą zaskoczyć? Bo Szkoła Motywacji to niesamowite przedsięwzięcie. Wzięcie, ale podejrzewam, że coś tam się jeszcze w planach kryje. No, jeszcze teraz mamy taki kolejny pomysł, żeby przeprowadzić badanie duże. Znaczy wystartujemy od mniejszego, a potem chciałabym to kontynuować, dotyczące funkcji poznawczych, bo o tym się nie mówi w ogóle, prawda? Funkcji takich właśnie z zrozumieniem świata, z zapamiętywaniem, ponieważ warto mówić o SM-ie w tym momencie, kiedy mamy naprawdę dobre leki do dyspozycji, nie tylko w kontekście tej niepełnosprawności ewentualnej ruchowej, tylko też jakby ewentualnego tracenia właśnie tych funkcji poznawczych, czyli od strony intelektualnej. I myślę, że to jest taki troszeczkę niedotknięty temat, a tutaj jakby rehabilitacja od tej strony ma dużo do zaoferowania, bo to jest tak naprawdę cały czas dokładanie sobie bodźców i słuchowych, prawda, i węchowych, i cały czas uczenie się. No, warto o tym pamiętać, niezależnie od tego, czy ma się cokolwiek wspólnego z SM-em, czy też nie, żeby po prostu mózg cały czas uplastyczniać. To się każdemu przyda. A ja chciałam się zapytać, co ta kampania SM Walcz o Siebie zmieniła w państwa życiu? Bo państwo się w nią zaangażowali całkowicie. Co ona zmieniła w państwa relacjach ze znajomymi? U mnie bardzo wiele. Po pierwsze poznałem tajniki pracy na planie z kamerami, z fajnymi ludźmi. Trwało to trochę, ale w końcu się udało świetną kampanię zrobić. A pan jak trafił do kampanii? Przez przypadek? Czy... Zobaczyłem na stronie Sam Walczy o Siebie, że jest nabór, jakiś tam casting. Tak. Zadzwoniłem, zapytałem się gdzie i pojechałem i stanąłem. Było ze mną paru fajnych chłopaków jeszcze i stanąłem przed tymi reżyserami, nie wiem, powiedziałem coś, co miałem i tak się dostałem. No i przeżyłem wspaniałą przygodę, która trwa do dzisiaj. Czyli odważył się pan po prostu pojechać na ten casting. Oczywiście. I od tego się zaczęło. No właśnie. No a jak to zmieniło pana życie? Tak, że poznałem masę fajnych ludzi. Ja nie wiem, ta kampania z jakby... łączy ludzi, że tak powiem, bo przy tej okazji poznałem kupę ludzi tutaj też z Warszawy między innymi, z którymi się kumpluję, koleguję przyjaźnie do dzisiaj. No i tak zmieniła, że ja wtedy też z Rafałem się przyjaźniłem tym, co umarł, o którym wspomniałem. On nam trochę też pomógł to poudostępniać i bo miał sporo moc. I jakby ale nie na SM. Nie. To te dwie sprawy, ta udział w kampanii plus ten mój Rafał, one no mam w głowie, mam te przeżycia i chyba myślę, że ludzie, to jest coś, co ja wyniosłem z tego, bo naprawdę masę wspaniałych ludzi przy okazji, bo to nie była tylko kampania. Później były jakieś nagrody, tak, jakieś wyróżnienia, znowu pojechanie, spotkanie z, nie wiem, znanych i mniej znanych ludzi. I to było fajne. Ja w tej Warszawie bardzo często byłem właśnie przez to. Ale też Tomek jeździł po całej Polsce do szkół, żeby opowiadać dzieciom o tym, co może spowodować choroba jakaś, czy niepełnosprawność. Przecież nawet w Afryce małym dzieciakom w szkole afrykańskiej o tym opowiadał, że one mają swoje problemy, a gdzie indziej, w innym kraju, który może się wydawać, że jest po prostu ziemią obiecaną, ludzie też mają swoje problemy, więc to jest tak, że świat jest wielobarwny i nigdy nie jest tylko różowo, albo tylko jakoś tam czarno, prawda? To ja się jeszcze zapytam, co w pani życiu zmieniła ta kampania i założenie fundacji, bo do tych wszystkich obowiązków i aktywności, które pani ma, no, wzięła pani na siebie jeszcze dodatkowy taki ogromny ciężar. Znaczy, założenie fundacji stało się rzeczą naturalną, ponieważ ja, tak jak mówię, pasjonuję się również panelami badawczymi z profesor Dominiką Mezą, zawsze te wszystkie kampanie przed i pobadamy. No i ten brand jest tak dobrze rozpoznawany, że w pewnym momencie stwierdziłam, że ja sobie go nie mogę trzymać jako taki nie wiadomo co, prawda? No, że jest sobie kampania, która do nikogo jakby nie należała. No stąd jakby powołałam ciało w postaci fundacji, no i w tym momencie jest to już oddane fundacji, niezależnie kto nią będzie zarządzał w przyszłości za lat, nie wiem, 50, no to myślę, że to będzie po prostu działało i to jest na pewno sukces. To zmieniło w moim życiu. Nigdy nie myślałam, że jeszcze oprócz moich działań, no bo po pierwsze jestem artystką, choćby z wykształcenia, prawda? W tym momencie nie mam czasu nawet na malowanie i na wystawianie swoich prac. Tak, jest pani absolwentką Akademii Sztuk Pięknych. Tak, w Krakowie. Starałam się przez wiele lat mieć przynajmniej raz w roku wystawę indywidualną. No w tym momencie jest to niemożliwe. Mam małe dziecko, które jest w wieku szkolnym. Prowadzę inne kampanie społeczne. No i jeszcze właśnie tutaj całe SM Walczy o Siebie i gigantyczna inicjatywa z tą Szkołą Motywacji i fundacja jako formalne ciało, gdzie rzeczywiście trzeba na bardzo wiele spotkań się udać i po prostu ten czas swój po prostu skanalizować w tą stronę. No to jest wyzwanie, jak to zrobić. To się na pewno troszeczkę przewartościowało. Patrząc na panią, życiu. Myślę, że to dodaje pani skrzydeł jeszcze. Wie pani, ostatnio była taka śmieszna historia, próbowaliśmy wejść na imprezę, dużą imprezę, nie powiem jaką, w Warszawie, no i się okazało, że nasze zaproszenia coś są gdzieś niezarejestrowane. Nagle podchodzi jakiś menadżer i mówi, że oczywiście państwo wejdziecie, bo ja znam panią z twarzy i podziwiam to, co pani robi. No i tak sobie pomyślałam, że to jest śmieszne, że również w tej sferze gdzieś po prostu to działa. A proszę mi powiedzieć, co się jeszcze zadzieje w ramach tej szóstej edycji kampanii SM Walcz o Siebie? No w tej chwili jesteśmy już po emisjach w Telewizji Polskiej i w TVN-ie. To są oczywiście bezpłatne emisje, za które bardzo serdecznie dziękuję. Jesienią będziemy powtórnie w ramach Telewizji Polskiej emitować nasz spot. Jesteśmy w prasie, za chwilę będziemy wchodzić na outdoor, na autobusy, w internecie jesteśmy, w radiu, w kinie byliśmy, także no w ten sposób mediowo to się rozgrywa. No i cały czas internet i te media społecznościowe. Także tam ta nasza aktywność. Oczywiście mamy największą grupę facebookową ze wszystkich organizacji pacjenckich, które działają w tym zakresie i w ogóle też znaczącą na tle w ogóle wszystkich organizacji pacjenckich w Polsce. Także to, że to są osoby aktywne, że chcą po prostu widzę, jak czytają, jak się dzielą tymi naszymi postami, to jest rzeczywiście imponujące. No i za chwilę będziemy mieć fajne konkursy z gadżetami, jak co roku, także też trochę zabawy, żeby nie tylko wiedza, tylko też trochę rozrywki wprowadzić w życie. To proszę powiedzieć, gdzie te wszystkie osoby, które zechciałyby się dowiedzieć czegoś więcej na temat kampanii i na temat działań Fundacji SM Walcz o Siebie, mogą szukać informacji, podpowiedzi. To u nas na pewno na stronie www.sm-walczosiebie.pl, no i na szkole motywacji szkole-motywacji.pl. No i oczywiście facebookowa grupa SM Walcz o Siebie, także zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich, nie tylko osoby z SM, ale ich rodziny, znajomych. U nas jest wesoło i jest wiedza, staramy się, żeby była z najwyższej półki, także myślę, że to jest wartością, że rzeczywiście też w Szkole Motywacji biorą udział osoby takie, z którymi warto się spotkać, choćby online. Gośćmi Czasu Niezwykłego byli Malina Wieczorek, prezes Fundacji SM Walcz o Siebie i Tomasz Iwaniuk, podróżnik, fotograf, jeden z bohaterów kampanii SM Walcz o Siebie. Bardzo dziękuję Państwu za wizytę w studiu. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. All I know is everything is not as it seemed. But the more I grow, the less I know. I've lived so many lives, though I'm not old. And the more I see, the less I grow. The fewer the seeds, the more I sow. Then I see you standing there, wanting more for me. And all I can do is try. I hadn't seen all of the realness and all the real people are really not real at all. The more I learn, the more I say goodbye. Czas niezwykły na wyciągnięcie ręki. Niedawno na antenie Trójki przedstawiliśmy historię 10-letniego Pawełka, chorego na nowotwór mózgu, którego rodzice zbierali pieniądze na operację syna w Niemczech. Ta zbiórka zakończyła się powodzeniem, o tym już za chwilę. Takie osoby wspiera Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym Kawałek Nieba. Pomogła w różny sposób już ponad 6 tysiącom dzieci, mówi Alicja Szydłowska-Budzich, założycielka fundacji. Pomagamy zarówno tutaj w bieżącym leczeniu, tak w kosztach leczenia w Polsce, jak i dzieciom leczącym się za granicą po prostu, jeżeli jest tutaj kwestia ratowania życia, a nie da się tego zrobić obecnie tutaj. W jaki sposób dzieci do Państwa trafiają? Jak można zostać podopiecznym Państwa fundacji? Jedni rodzice dowiadują się od drugich, że my pomagamy tylu dzieciom, a też jest strona internetowa Fundacji Kawałek Nieba i tam jest zakładka Szukasz Pomocy i ludzie wiedzą, jak do nas się zgłosić. Mamy portal internetowy, mamy Facebook. Mamy stronę internetową, gdzie tworzymy stronę dla danego dziecka, gdzie jest podany numer konta, przycisk do wpłat. Nasza fundacja jest wolontariacka, czyli wszystko, co ludzie pomagają, to idzie w 100% na pomoc. Ja normalnie pracuję, także to wszystko jest po prostu robione przed pracą, po pracy, w weekend, całym sercem. Nazywam się Agnieszka Nowakowska-Fiutek, jestem mamą Pawełka. Pawełek ma 10 lat, w październiku wykryto u niego guza mózgu. Niestety okazało się, że jest to dosyć rzadki guz. Nie ma takiego schematu postępowania w stosunku do tego rodzaju guza w Polsce. Mimo to w Polsce przeszedł 2 operacje. Niestety po drugiej operacji okazało się, że szczątki tego guza pozostały. Znaleźliśmy zupełnie przez przypadek lekarza w Niemczech, który podjął się operacji Pawełka. Dał nam nadzieję na to, że napisał coś takiego, że jest w stanie wyciąć ten guz w całości. Walczyliśmy, żeby zebrać te pieniążki o to, żeby ta operacja odbyła się jednak w Niemczech. 200 tysięcy złotych. Wiadomo, że taka kwota dla zwykłej osoby to jest kwota, której się nigdy w życiu nie oglądało na oczy. I faktycznie zebrać takie pieniądze wydaje się być niemożliwym, ale udało się to zebrać. To była naprawdę wielka, mega akcja. I koleżanki moje ze szkoły, i znajomi, i przyjaciele, i osoby zupełnie obce, które mnie nigdy nie znały. Każdy, kto mógł, pomagał i naprawdę jestem strasznie, strasznie wdzięczna za to ludziom, że tak walczyli o moje dziecko i walczą. Wielu, wielu ludzi się po prostu włączyło i jakby się dało dotrzeć chociaż do części tych ludzi z podziękowaniami od rodziców, to byłoby super. Cieszymy się, że tutaj udaje się dla Pawełkowi pomóc, bo Pawełek już na pewno niedługo pojedzie na operację. No i z całego serca i z modlitwą jesteśmy z nim i z wszystkimi dziećmi, żeby tylko udało się pomóc i już uratować. I żeby przywrócić też dzieciństwo, które zabiera taka choroba. To by się nie dało bez ludzi, którzy mają dobre serce i pomagają. Mamy bardzo dużo dzieci, które się leczą, czyli to jest tak leki, środki medyczne, dojazdy do szpitala. To jest cała droga leczenia. Mamy bardzo dużo dzieci nowotworowych. To jest jakby zmiana życia rodziców całkowicie. Jedno z rodziców często traci pracę. To już jest trudna sytuacja, to trzeba pomóc. Więc staramy się pomagać po prostu we wszystkim tym, co jest związane z tym leczeniem. Również tak jakby no być przy tych rodzicach również rozmową, wsparciem, to też pokierowaniem, gdzie leczyć, jaka placówka, jaki lekarz. Znam specjalne kliniki na całym świecie. Do nas zgłaszają się osoby, którym jakby odmówiono szansy już leczenia w Polsce. No jednym z przykładów jest tutaj teraz Tymuś, któremu na przykład przetłumaczałam teraz dokumentację medyczną i udało się go zakwalifikować na operację. To jest dziecko, któremu w okresie płodowym wykryto guz mózgu. To jest tak straszna sytuacja. To dzieciątko ma teraz kilka miesięcy. Udało się go zakwalifikować na taką specjalistyczną operację z rezonansem śródoperacyjnym, żeby wyciąć tego guza w całości. I to jest jedyna szansa na ratowanie jego życia. Także mamy dużo takich przypadków, ponieważ zgłaszają się do nas dzieci z całej Polski, tłumacza dokumentacje medyczne i w razie potrzeby pomaga. Oczywiście nie zawsze to jest możliwe, ale wielu dzieciom się udało to życie uratować, tak? Ze swojej strony bym bardzo, bardzo chciała podziękować wszystkim, którzy się włączyli w akcję ratowania życia mojego dziecka, Pawełka, ponieważ osobiście na pewno do wszystkich nie jestem w stanie dotrzeć, ale w ten sposób bym chciała chociaż podziękować, nikogo nie wymienię, ale wszystkim z całego serca chcę podziękować za to, że się włączyli w jakikolwiek sposób w to, że udało się te pieniążki zebrać tak szybko. Dziękuję bardzo. Z